Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Nisan Perşembe. Yıl 2017, ay 4, gün 110, Kasım 164. 1438 Hicri Recep 23, 1433 Rumi Nisan 7. Güneş Sevr yani Boğa burcuna girer. Sitte-i Sevr'in evveli, Sevr fırtınası. Günün tarihi 1446 yıl önce bugün 20 Nisan 571'de İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mekke'de doğmuştu. Kureyş kabilesinden Abdullah'la eşi Amine'nin oğluydu. 40 yaşına geldiği sırada Cebrail adlı melek aracılığıyla kendisine ilk vahiy geldi. Daha sonra çevresindekileri yeni bir dine çağırmaya başladı. Putlara tapmanın günah olduğunu ilan ediyordu. Fakat kurdukları düzenin bozulmasını istemeyen Mekkelilerin baskısı karşısında kendisine inananlarla birlikte Medine'ye göç etti. Aralarındaki savaşlar Müslümanların başarısıyla sonuçlandı. Büyük bir din doğuyordu artık. Mümtaz Arıkan. Günün malumatı. Güneş Boğa Sevr burcunda. Bugün Nisan'ın 20. günü Güneş Boğa burcuna girmiş olduğundan bahar faslının ikinci ayı başlamıştır. Sitte-i Sevr'in başlangıcı. Sitte-i Sevr'in halk arasındaki adı boğa soğuğudur. Sevr Arapça'da boğa demektir. Bu soğuklar güneşin Sevr burcunda bulunduğu günlere rastladığından buna altı anlamına gelen sitte sözcüğü de eklenerek Sitte-i Sevr denmiştir. Boğa burcunda altı gün süren soğuk demektir. Boğa burcunda doğanlar 20 Nisan 21 Mayıs. Boğa burçların ikinci işaretidir. Boğa burcunda doğanlar hayatın iyi yanlarını severler. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Olga filminin müziklerinden bir parça dinlettik. Tristango, yani hüzünlü tango adını taşıyor. Hüz tango. Ve sanatçı da çalan da bandoneon'da Marcus Viana vardı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından izleyelim. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Olga ve O. 1936, Rio de Janeiro. Luis Carlos Prestes, uçsuz bucaksız Brezilya'yı isyancı ordusunun başında bir uçtan bir uca, güneyin ovalarından kuzeydoğunun çöllerine kadar, Amazon ormanları üzerinden gidiş dönüş olmak üzere yayan kat etmişti. 3 yıllık yürüyüş boyunca Prestes bölüğü kahve ve şeker beylerinin diktatörlüğüne karşı savaşmış ve asla bir yenilgi tatmamıştı. Bu yüzden Olga Benario onu devasa ve korkunç biri olarak hayal ediyordu. Büyük komutanı tanıyınca epey şaşkınlık yaşadı. Prestes ufak tefek, kırılgan görünümlü ve Olga gözlerine baktığında yüzü kızaran bir adam çıktı. Almanya'daki devrimci mücadelede pişmiş, sınır tanımayan bir militan olan Olga, kalkıp Brezilya'ya geldi ve hayatında hiç kadın tanımamış olan Prestes onun tarafından sevildi ve desteklendi. Aynı anda ikisi birden tutsak düştüler. Farklı hapishanelere götürüldüler. Hitler, Yahudi ve komünist olduğu, rezil bir kan ve rezil fikirler taşıdığı gerekçesiyle onun Almanya'ya iadesini talep etti. Brezilya'nın o zamanki devlet başkanı Getulio Vargas da verdi. Askerler onu almak için hapishaneye geldiklerinde mahkumlar ayaklandı. Olga lüzumsuz bir katliama engellemek için isyanı sona erdirip teslim oldu. Romancı Graciliano Ramos, hücresinin parmaklıklarının önünden elleri kelepçeli ve karnı burnunda bir halde geçtiğini gördü onu. Rıhtımda Gamalı haç işareti taşıyan bir gemi onu beklemekteydi. Kaptan Hamburg'a kadar durmaması için emir almıştı. Olga orada Hamburg'da bir toplama kampına kapatılacak, bir gaz odasında boğularak ölecek ve fırında bir kül yığınına dönüşecekti. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün 1876'da bugün Nisan ayaklanmaları diye adlandırılan olaylar başlıyor. Onun bu ayaklanmanın, isyanın bastırılması da Avrupa Birliği'ni, daha doğrusu Avrupa'daki fikir ortamını allak bullak ediyor. Bulgaristan'ın bağımsızlığı da Rusya-Türkiye savaşının, Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki savaşın sona ermesi, bitirilebilmesi için Bulgaristan'ın bağımsızlığı şart koşuluyor ve bu yerine getiriliyor. 1876'da bugün Bulgaristan'da bağımsız Nisan ayaklanması. Dün bahsediyorduk değil mi? Türk Osmanlı-Rus savaşında. Evet. Hamilton üzerinden galiba. Yok. Benjamin Disraeli. Disraeli tarafından, evet. 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda Führerbunker denilen olay var. Yani büyük liderin, Nazilerin lideri Adolf Hitler'in kaldığı sığınaktan son çıkışı, yüzeye çıkışı ve demir haç nişanları vermiş Hitler, Hitler Jugend ya da Hitler Gençliği diye adlandırılan çocuk askerler. Artık son çare olarak çocuk asker, çocukları da askere alıp ölüme gönderiyor. Onların her birine bunkerinden son defa çıkmış sığınağından ve demir haç nişanları dağıtmış. Siz kahramansınız, hadi bakalım ölüme gidin diye. Ve onlar da gitmişler. 2010'da da bugün Deep Water Horizon diye adlandırılan BP, British Petroleum şirketinin şeyi patladı, platformu patladı Meksika körfezinde. O anda 11 işçi hayatını kaybetti ve ondan sonra da bütün körfezi mahvedecek, canlı alemini orada alt üst edecek bir petrol fışkırması, kirlenmesi başladı. En az 6 ay sürdü önlenene kadar, yani önlendiği söylenen şeylerde de ama çeşitli katmanlarda günümüze kadar hayatı mahvetti. Yalnız denizde değil, işte swamp denen yerlerde, sulak alanlarda da çok büyük tahribat yarattı, devam da ediyor. 3.19 milyon varil tahmin ediliyormuş bu körfeze boş olan petrol. 87 gün boyunca Meksika körfezinin kuzeyine akmış ve bu felaket dolayısıyla bölgede yaşayan pek çok canlı da, deniz canlısı da hayatını kaybetmiş. Sadece deniz canlısı değil, o ekosistem olduğu için diğer canlılar da. Evet, tabii tabii. Bütün işte onu söylemeye çalışıyordum biraz önce. Şimdi tarihte bugünden günümüze hemen geçecek gibi flash denebilecek taze bir haberle bağlayayım bunu. Exxon Mobil şirketi en büyük, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük özel enerji şirketi, petrol şirketi Rusya'ya başvuruda bulunmuş. Neden ötürü efendim? Yaptırımlar var. Rusya'ya? Hayır, Rusya'ya değil. Evet, Rusya'ya yaptırımlar var. Amerika Birleşik, Ukrayna'dan dolayı biliyorsunuz yaptırım uygulanıyor. Evet. Rusya'ya, Batı ülkeleri, NATO ülkeleri. Ama Exxon müracaat etmiş kaldırılsın diye. Petrol arayacağım Rusya'da demiş. Bu ilk anlaşmayı yapan adam da şu anda Dışişleri Bakanı olan ve eski CEO'su, yani başkanı olan, şirketin yöneticisi olan Rex Tillerson'dı. Nerede zaten arayacaklarmış? Hı? Nerede arayacaklarmış? Bu Wall Street Journal'ın haberi. Karadeniz'de mi? Dünkü haberi. Yok, Karadeniz'de değil. Sibirya'nın oralarda sanıyorum. Yani tam yerini bilemiyorum. Haberin ayrıntılarına bakmamız lazım. Fakat çok ilginç bir şey bu. Çünkü kendisine Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Dışişleri Bakanı olan eski CEO başkanı Tillerson'a Vladimir Putin tarafından takdim edilmiş bir de kahramanlık nişanı var. Hı hı. Bayağı nişan verildi. Rusya'nın en büyük dostları diye. İşte onun için uğraşıyor ve yeryüzünün en büyük devlet şirketi, enerji şirketi de Rosneft. Yani Rus petrolü demek oluyor. Rosneft. Onunla Karadeniz'de, evet. Karadeniz'de değil mi? Haklısın. Buldum. Karadeniz'de arıyorlar. Bizim oralarda. Biraz daha yukarıda. Biraz daha yukarıda. Selahattin, ne sizin memleketin aralarda. Komşu geliyor, tavarış. Friend. Dude. Friend. Exxon. Friend. Böyle karşılarsınız artık. Geliyorlar yani. İzin verecekler mi? Tabii verecek. Yani Trump paradan başka hiçbir şey düşünmediği için bana kadar verebilir gibi geliyor. Yalnız Trump değil tabii. Bütün şürekası. Şürekası ve bütün dünya aslında. Bütün güzel dünya yöneticileri. Şüreka ne demek biliyorsun? Şerikten geliyor. Şerikten geliyor tabii. Ortak. Şerik. Evet, ortak. Şerik, ortak. Ortakları yani. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na başvurmuş. Bu yaptırımlar iyi hoş demiş. uygulansın ama Karadeniz'de kaldırılsın. Karadeniz'de gemilerin mi battı? İyi de Kırım yüzünden uygulanmıyor mu bu yaptırımların birçoğu? Evet. Kırım'da zaten Karadeniz'de değil mi? Değil artık. Yaptırımlar uygulansın ama Kırım yüzünden olan şeyler yüzünden yaptırımları Kırım'ın olduğu bölgede uygulamayalım mı diyorlar? Evet. Kırım Mars'ta. Kırım çalındı. Kırım çalındı. Bu gasp arada edildi Rusya tarafından. İşgal edildi. Evet ama İlhak şimdi bunların edildi. Hiçbir önemi kalmadı. Ödeme vakti geldi. Yani eğer sen Exxon Mobil'in başkanını, yöneticisini, her şeyini, 40 yılını vermiş ve bütün dünyadan şeyi de gizlemek gibi, küresel iklim değişikliğini bilip de gizlemek gibi bütün insanlık suçu işlemiş bir şirketin başını Dışişleri Bakanı yaparsan, dünyanın en büyük devletinin, en güçlü devletinin, sonuç olarak da tabii bir ödeme yapman gerekecek. Bir sakal at şuradan diyorlar, evet. Zaten Rachel Maddow da Wall Street Journal'da çıkan bu haberin üzerine catching payout time demiş. Geri ödeme zamanı geldi demiş. Anladım. Geldi demiş yani. Yakaladık onu. Give it back to me. Ödenecek demiş işte. Bu çok önemli bir haber aslında. Son derece önemli bir haber. Rusya'dan bahsetmişken geleneksel hale gelmeye başlamış artık Rusya'daki gazeteci cinayetlerinden de bahsedelim mi? Yeni bir gazeteci daha öldürüldü çok Rusya'da. Çok taze bir haber. Vladimir Putin'i eleştirdiği yazısı nedeniyle 73 yaşındaki Nikolay Andruschenko 6 hafta önce Andruschenko 6 hafta önce kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülerek komaya sokulmuştu. Bu çarşamba günü St. Petersburg'da hastanede hayatını kaybetmiş. Evet. Sebep olarak da Vladimir Putin'i eleştirdiği yazısı gösteriliyormuş. Novi Petersburg gazetesi. Novi Petersburg pardon. Onun kurucularındanmış. 6 hafta önce gangsterler tarafından, mafya tarafından saldırıya uğramış. Kimin saldırdığı bilinmiyor. Yakalanmamış yani. Yani ülkenin ana muhalefet partisi liderini sokak ortasında öldürürlerse ve protesto bunu anmaya gidecek olan insanlara da izin verilmezse, yani gazetecilerin öldürülmesi de çok da fazla istisna durumunu oluşturmuyor galiba böyle haberler için, gazeteler için. Bizim için değil. Bizim için her zaman istisna. Bir dakika. Durdum. Zaten buna itirazım var. Putin şeyi tebrik eden ilk insanlardan biri olmadı mı? Referandum sonucunu. Putin'e laf istemem. İstemezsiniz de ortada bir kriz devam ediyor hala. Evet ediyor. Ona geçeceğiz şimdi. Domates krizi. Domates ve başka bir kriz. Buğday krizine dönüşmüş. Buğdaya mı dönüştü? Evet. Biz de buğday almıyoruz sizden demişler. Kim? Türkiye. Buğday mı alıyormuş Rusya'dan? Öyle miymiş? Kriz çıkarmış. Öyle bir haber gördüm. Ukrayna'da vardı. Hitler zaten Ukrayna'ya buğday var diye girmedi mi? Tahıl ambarı diye. Neyse. O eskiden. Holodomor'u biliyor musun sen? Biliyorum efendim. Çok giden varmış. Evet, orada açlıktan öldürdüler Ukraynalıları. Peki şimdi asıl ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Hazır uluslararası haberlerden bahsederken 29 Nisan'da da çok büyük bir yürüyüş var. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Yani küresel ısınmadan bahsedersen Bill McKibben de bir yazı yazmış. Yani en büyük insanların şimdiye kadar yaptığı en büyük şey işte o Exxon Mobil'lerin filan ve dünyadan gizlediği ve çok büyük bir farkla insanların gerçekleştirdiği en büyük fizik olayı. Ve sen biraz önce yayına girmeden konuştuğumuz gibi Great Barrier Reef diye adlandırılan büyük mercan resifi, dünyadaki en büyük canlı organizma, uzaydan bile görülebilen ve en büyük biyolojik çeşitliliklerden birini barındıran, o yok oluyor. Resmi olarak ölüyor demiş bilim insanları artık. Evet, ölüyor. Ayrıca sahrada da, sahra bölgesinde de büyük açlık krizlerine, kuraklığa, başka yerlerde de sellere, sulara yol açan feci bir durum var. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri New York Times'ın söylediği gibi en büyük insan krizi yaşanıyor. İnsani kriz. Ve işte buzları da rekor derecede erittik ve devam ediyor. Bu sene ilk defa dünyada fiziki olarak tek kutuplu bir dünya görmemiz mümkün. Eylül ayından itibaren. Maalesef. Kuzey kutbu buz denizindeki buzlar eriyeceği için. Ve Yani günde 400 bin Hiroşima atom bombası atılmış kadar. 400 bin tane atom bombası büyüklüğünde enerjiye yol açan ekstra sıcaklık geliyor güneşten. Hmm. Küresel ısınmadan dolayı. İşte onun için de belki bu sebeplerden dolayı diyor Bill McKibben, 350 Org'un kurucularından aktivist yazar. 29 Nisan'da DC'de, Washington DC'de, başkentte, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın 100. gününü belirlemek için ve protesto etmek için orada toplanacak. Belki de bir günümüzü harcamak en büyük olay için gerekli olabilir, ne dersiniz diye sormuş. Geleceğimiz için yürüyoruz diyor. Çok ayrı bir tartışmayı hak ediyor ama şimdi geçeceğiz, evet, onu. İklim değişikliği ile alakalı boyut olduğu kadar savaş boyutu da var burada ortaya çıkacak olan durumun galiba. En son göç, savaş, açlık, bölgedeki kıtlık, hepsi. Bölgede yaşanacak savaştan bahsedeyim. Kuzey bölgelerinde yaşanacak savaştan bahsediyorum. Sadece geçtiğimiz 24 saat içerisinde Rus bombardıman uçakları Alaska sahillerinde iki defa görülmüş ki bu çok istisnai bir durummuş. Bir defa bile görülmesi. Bu gibi olaylardan bahsediliyor CNN'de. CNN altında da Pentagon yazıyor. Öyle. Evet. Ve dünya genelinde de bundan ötürü, bu olaylardan ötürü ortaya çıkan krizler de devam ediyor. Mesela dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi olan Venezuela'da protesto gösterileri devam ediyor. Petrol fiyatlarıyla beraber ekonomisi alt üst olan Venezuela'da durulmuyor ortalık. Dün 3 kişi hayatını kaybetmiş Venezuela'da. 3 mü? Ben de 2'ydi. Evet, 3'e çıktı demek ki. Venezuela'da bir kadın, bir genç kadın hayatını kaybetmiş. Caracas'ta, başkentte bir genç, Kolombiya sınırındaki San Cristobal'de bir kadın, evet. Bir de bir tane daha, öyle mi? Ben, evet, onu görmedim. Venezuela'da asgari ücret bir yılda 5. kez artırılmış ama şu ana kadar 30'dan fazla insan gözaltında. Ölenlerin sayısı da en az 7 olmuş ve karma karışık. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ama önlenemiyor. En büyük protestolar olmakta ve enflasyonda da bu sene %700 artış beklentisi varmış, BBC Türkçe'nin belirttiğine göre önlenemeyen bir durum var. Onu da geçelim. Çok sayıda haber var. Bir de çok ilginç bir haberle devam edelim. Bill O'Reilly biliyor musun? Sağcı televizyon ve radyo şeyi var, Fox News'da. Evet, evet, evet. Fox News televizyonunda korkunç sadece kadın düşmanı, ırkçı, her şey, yani aklına gelebilecek her türlü habasetin başında olan bir meslektaşımız. Meymenetsiz biri. Atıyorlarmış Fox'tan. Allah Allah. Muazzam Türkiye mi transfer edecekler? Var. Neden efendim? Olmasın. Gördüğü bütün kadın sunuculara filan alenen elle, dille sarkıntılık ediyormuş. 7 kişi ayrı şey göstermiş. Kaç yaşında bu şey, kişi? Bill O'Reilly mi? Evet. Ben bakayım hemen. Sen bakıver ona artık. Zor. 67. Bugün zor soruyorsun. 67 yaşındaymış. Neden atıyorlar peki? Söylediniz, önüne gelene sarkıntılık dediniz ya. Bu dünyanın en olağan şeyi, sağcıların hepsi bunu sürekli olarak yapıyorlar, kadın düşmanlarının. Başta Trump. Hmm. Sarkıntılı geliyor. Ondan değil. Neyden? Bill Clinton ama sadece değildi hatırlarsanız. Reklam verenler, evet, Bill Clinton da öbür kanadın. Belki erkek olmakla kızı vardı. Evet. bu şeyler, reklamları çekmişler. O kadar çok aleni olarak kadınlar çıkıp söylüyorlar ki bu adam rezilin önde gelebilir. Hmm, para gidiyor diye göndermişler. Para, tamamen para konuşur abi. Parayı veren düdüğü çalıyor. Çalmışlar. Adam gidiyor, dönmeyecekmiş programına ve Amerika'nın en popüler programlarından biri. Bright News alsınlar. Evet, olabilir. Faşist kanal var hazır ellerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte devlet böyle tarafından desteklenen. Durum bu. Şimdi Türkiye'ye gelelim artık. Ondan sonra dünya haberlerini verdikten dünya haberlerini bitirdik mi? Suriye'deki kimyasal saldırıyla alakalı da çeşitli, evet, iddialar vardı. Bunu da verelim. Fransa söylüyor. Yani 86 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıyla alakalı olarak yapılan araştırmaların sonunda bunu Esad'ın yaptığına dair çeşitli kanıtlarının ortaya çıktığını söylemiş. Evet, bir de Birleşmiş Milletler'in raporu da sarin gazı kullanıldığı kesin deniyor. kimyasal silahların yasaklanması örgütü. Şam iddiaları geri çevirmişti ama öyle değilmiş. Ve bombardımanlar da devam ediyor hala şu anda Suriye'de. Devam ediyor ve ölümler de had safhada devam ediyor. Onları da söyleyelim. Suriye'de en az 30 sivilin öldüğü bir Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki saldırılarda oldu. Yani her gün artık en az 30 gibi rakam vermeye başladık, farkında mısın? Evet. Hiçbir gazetede ve televizyonda da rastlanmıyor bunlara galiba. Televizyon seyretmiyorum ama galiba kulağa çalınırdı filan. Air Wars çok yakından takip ediyor bütün bunları. Rakka'da Perşembe ve Cuma günleri geçen hafta sonunda olmuştu zaten deniyor. Şimdi en az 30 kişinin daha pazartesi günü Deir ez-Zor'da olduğu belirtiliyor bu saldırıların. IŞİD'in elindeki Deir ez-Zor'da. Evet. Yoksa IŞİD'in saldırdı mı? İkisinden biriydi. Yok, bu Suriye'de yani havada bombardımanından olduğunu söylemişler. İnan, o zaman IŞİD'in Amerikan elindir. Şeylerin olduğu söyleniyor. Uçaklarının filan. IŞİD kontrol ediyor, evet, büyük ölçüde ama şey demiş ki Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri komutanlığından Alba John Dorian, vurduk IŞİD'in bulunduğu yeri, vurduk birçok evi yok ettik ama IŞİD'i ne kadar öldürdüler bilmiyorum, IŞİD mensuplarını, ama siviller ölmüş ama gerçekliğini bilemiyoruz, öldü mü gerçekten yoksa söylentimi bilmiyoruz demiş adam da. Bak, onlar çok atarız gerisine karışmaz mı? Evet, karışmaz mı diyorlar. Aynen öyle diyorlar. Ama Air Wars grubu 9 sivilin öldüğünü söylemişti geçen Perşembe ve Cuma'da. Bir başka şey de Irak'ta da yani 20 ile 50 arasında ölü. Gene Air Wars'un. Bu sıralarda Air Wars takip ediyor iyi. Ve bir de Irak İzleme Komitesi var. İnsan Hakları İzleme Kuruluşu. İkisinin birden yani 20 ile 50 arasında, hatta bir de ilaveten 42 sivilin de öldüğü Musul'da, eski Musul'da 16 odalı büyük bir evde insanların 40 kişinin öldüğünü söylemişler. Büyük bir aile, çocuklar falan dahil hepsi gitmiş. Bir diğer taraftan da bu değiş tokuş devam ediyor. Yani kuşatma altındaki bölgelerde insanlar değiş tokuşa tabi tutuluyordu. Geçtiğimiz hafta sonu büyük bir patlama olmuştu, hatırlarsanız. Sivillerin, bu konvoyunun, yer değiştiren sivillerin, kuşatma altındaki, evet, Fuat ve Kefreya'dan gelen sivillerin içerisinde bulunduğu otobüsün kim olduğu belirsiz. Hala belirsiz kişiler tarafından sığmayacak fotoğraf havaya uçurulmasıyla beraber insanlar hayatını kaybetmişti. 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti, çoğu çocuk. Şimdi bu tahliye çalışmaları devam ediyor ama her iki tarafta birbirlerini suçlamayıp saldırmaktan daha ziyade, o anlaşmayı ortadan kaldırmaktan daha ziyade devam ettirmeye karar verdiler. Ki bunun arabulucusu da İran ve Katar. Bu tahliye çalışmaları devam ediyormuş. Yer değiştiriyor insanlar. Mesela Şam ve etrafındaki bölgelerden Madaya, Bikin, Zebedani, Cebel Şarki belgelerinden otobüsle ayrılan yüzlerce sivil ve asker İdlib'e ulaşmak için Halep'teki kontrol noktasına hareket etmişler. Diğer taraftan Fua ve Kefreya bölgesindeki 3000 sivil de tahliye edilmiş. Bir değiş tokuş yaşanıyor ama Zebedani ilginç bir örnek mesela. Madaya'da ilginç bir örnek. 160-170 civarında bir savaşçıyla beraber 1,5-2 yıldır direniyorlar, evet, kuşatmaya. Ve bu vesileyle de işte bu değiş tokuşla beraber kuşatmada ortadan kalkıyor. Zebedani'yi bırakmışlar. Şey de felaket de birçok yerde de devam ediyor. Bu sefer Somali'de kolera salgını olmuş. 25 bin kişi etkilenmiş. Hastalanmış. Somali'de. Olacak diyorlar. Çünkü kirli sular içmek zorunda kalıyorlar. Ölümcül bakteriler var tabii içinde. Ve çok geniş çaplı bir kıtlığın eşiğinde olduğunu zaten sürekli olarak Birleşmiş Milletler söylüyor. Elimizden gelen budur. Bu uyarılarını Birleşmiş Milletler'in ve bu haberleri yayabilmek, başka ne yapabiliriz bilmiyorum. Yani 2011'de 250 binden fazla insan ölmüştü Somali'de. Bu sefer daha da büyük olacağından korkuluyor. Geçtiğimiz Mart ayının sonunda da Trump, Savunma Bakanlığı Pentagon'un Somali'de hava saldırısı gerçekleştirme talebini onaylamıştı. Ama herhangi bir saldırı gerçekleşti mi Somali'de diye soracak olursanız, var. 9 Nisan'da 13 ölü. Başkent, evet, Mogadişu'da Savunma Bakanlığı, evet, binası yakınlarında havaya uçurmuş gene. Dünyayı bitirirken bir de Filipinler'de polis ise ekstra para veriyorlarmış. Ne için? Kulak başına mı? Evet. Aynen öyle. Kulak mı? Yani kulak değil ama şey. Eskiden kulak yaparlarmış. Şey dışı yargısız infaz yapan polislere al sana para diye. 9000 kişi Başkan Duterte geldiğinden beri. Filipin 9000 kişi öldürülmüş Filipin Nasyonel Ulusal Polisi tarafından. Nasıl? Polise mi veriyorlarmış? Evet. Yani bir yanlışınız olmasın. Yo evet, iki adları verilmeyen iki üst düzey polis yetkilisi açıklama yapmış. Ekstra para veriyorlarmış, ödül. Tamam ama öldür al parayı. Duterte geçtiğimiz günlerde Bohol Adası'nda insanlara, seçmenlerine seslenmişti. Oradaki yaptığı konuşmasında ölü ya da diri Ebu Sayyaf militanlar için 1 milyon Filipin pesosu, yani 74 bin lira para ödülü vermeye vaat etmişti. Sivillere de aynı şekilde bu ödül veriliyor. Evet, veriliyor. Bu polislere verilen ekstra para veriyorlarmış. 74 bin lira kişi, yani cash. Kelle başı. Evet, kelle 1 başı. 1 milyon Filipin pesosu. Reuters haberi bu, onun için çok ciddi. Bu da milliyet, o kadar ciddi değil. Bir de şeyde, yeni Harvard Üniversitesi'nin yeni bir raporunda Yunanistan'a geçelim, göçmenlere. Yunanistan'da göçmen çocuklarını seks kölesi olarak satışlarda başlamış. Herkesin gözü aydın. Uluslararası Göç Örgütü 9000 mülteci kurtarıldı sadece bu hafta sonunda demiş. 9000 kişi sadece bu hafta Akdeniz'de kurtarılmış ama çocuklar satılıyor. Yani Libya'da köle olarak satılıyorlardı. Yunanistan'da da seks kölesi olarak mı, evet, satılıyor? Aynen öyle. İlginç. Ama Libya'da da seks kölesi de olarak da satılıyor. Anladım. Zaten. Libya, Yunanistan, eski antik dünyanın zirve noktaları bunlar değil mi? Evet, Fenike ile kadim Yunan Helen medeniyetleri. Helen medeniyetleri, evet, çok acayip bir durum var. Gerçekten gülecek halim de yok hiç. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump iktidarının ilk 7 haftasında toplam 20.362 kayıtsız göçmen sınır dışı istemiyle tutuklanmış. Bu artış olarak nitelendiriliyor. %32.6. Evet, kadim medeniyetten son medeniyetimizin son noktasına geçiyorum şu anda ve bitiriyorum ilk yarım saati biraz taşarak. Çin liderleri ziyaretteydi ya Amerika'yı. Evet. Trump yedi, hatta yemek yerken çikolatalı kekin üstünden bombayı atıverdim Irak'a dedi, yanlış söyledi sonra filan. Ben de hani önceden taklidini yapmıştım, ona yeni bir terim de buldum ben. Deja vu var ya, önceden görmek, ben bunu, evet, görmüştüm. Deja prevu oluyor Fransızca, benim ya. Önceden görmek. Önceden ben yani bunu önceden görmüştüm. Deja prevu usulü çikolatalı pasta gibi. Evet, geliyor. Şimdi tam bu yemekler yenirken Ivanka'da başkanın kızı, Trump'ın kızı Ivanka'da, AP haberi bu, Associated Press. Ivanka hakkında kötü bir şey söylemeyeceksiniz değil mi? Yok, söyler miyim ya? Çin Başkanı Xi Jinping'le Mar-a-Lago'da, Florida'daki o malikanede yemek yerlerken, evet, Çin'le ufak bir anlaşma yapmış. Bundan sonra Ivanka markalı mücevherat, ayakkabılar ve çantalar Çin'de de satışa geliyormuş. Mar-a-Lago malikanesinde yapılan anlaşmanın ardından. Evet. Elbise nasıl? Kızın bilmiyorum. Ben 2012 kreasyonunu çok beğenmemiştim ama belki. Ama sen bu işten iyi anlamıyor olabilirsin. Çünkü bu senin ne kadar yanıldığını da şimdi ortaya koyacağım. Associated Press haberi, Ivanka Trump'ın bütün markalı malzemesinin babasının seçilmesinden sonra, başkan seçilmesinden sonra tavan yaptığını söylemiş. Herkes satın alıyor. Çağdaş medeniyet böyle bir şey, sen biraz geride kaldın, haberin olsun. Bundan sonra, şimdi aradan sonra da şeyi kullanacağız. Ivanka Trump'ın otobiyografisi varmış yahu. Otobiyografisi. Alalım, okuyalım mı her gün? Çince'ye çevrilmiş. İstiyorsanız, sizin eski hali hatırlıyorsanız Çince okuyalım. Çince olmaz. Türkçesi yoktur herhalde. İngilizce okuyalım. Bütün radyoda yalnız onu okuyalım. Elveda Anayasa yerine Ivanka Trump'ın otobiyografisini. Tabii. Tamam, olur. Medeni. Elveda Anayasa meselesine birazdan geleceğiz aradan sonra. Mühürsüz oy pusulası tartışmaları ayyuka çıkmış vaziyette. Yüksek Seçim Kurulu adım adım şaibeyi kurdu diye çok ayrıntılı bir haber var. Alican Uludağ'ın şeyde bir dizi şüpheli karar alınmış. Yani Türkiye'de hukukun gerçek anlamda bir çöküşü, yalnız hukukun değil bütün demokratik değerlerin, insani değerlerin çöküşüne giden bir yol var. Yüksek Seçim Kurulu üyesi, bir üyesi hariç diğer üyeleri reddettiler. Ama üyelerinden bir tanesi, önemli bir çatlak bu, referandumun iptal istemini reddederken bir üye olur dedi. Anayasa ihlali var dedi. Mühürsüz oyların geçerli olduğu kararına yapılan itirazlar falan. Kimdi efendim o üye? Cengiz Topaktaş. Cengiz Topaktaş. YSK üyesi. Muhtemelen tarihte bu kararı veren üye olarak hatırlanacaktır. Evet, hatırlanacak. Çok tarihi anlar oluyor. Cengiz Topaktaş. Tutanağın birden sadeleşmesi durumu var. Çok karışık işler var. Sandık sonuç tutanakları referanduma bir hafta kala neden değiştirildi? Dedektif hikayesine de döndü. Ama hepimizin en temel hakları söz konusu. Ayrıca mühürsüz oy pusulası tartışmasında Kemal Gözler'in bir ayrıntılı hukuk incelemesi var. Aynı zamanda gene şeyinde Doğan Akın'ın da artık bir kanun devleti bile değil, yalnız hukuk devleti değil, kanun devleti olmaktan çıktığına ilişkin ayrıntılı yazıları var. Ama mücadele de devam ediyor. Hem sokakla, hem hukuk mücadelesi, hem de sokaktaki mücadele devam ediyor. Çok referandum protestoları dördüncü gününde seçim meşru değildir, hayır biz kazandık protestolar Türkiye genelinde düzenleniyor. Pek çok yerde 19 kişinin gözaltına alındığı, 38 kişi ayrıca gözaltına alınmıştı. Ama HDP'den de hukuk mücadelesi olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanı hakkında suç duyurusu var. Metin Feyzoğlu Barolar Birliği Başkanı işin Anayasa Mahkemesi'ne kaldığını söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de şeyler var. Önemli girişimler var. Bir yandan Anayasa Mahkemesi'ne, bir yandan AHİM'e başvuru talepleri var. Hem sokak hem hukuk devam ediyor. İlginç bir, çok tuhaf bir duruma geldi. Aynı zamanda AHİM'e başvuru var, bireysel başvurularda. Perihan Aslangiray diye bir kampanya başlattı şey üzerinden. Change.org üzerinden 15 bine yakın imza ile başlamış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Meşru bir seçim için AHİM'e başvuruyoruz diyor bir vatandaşlar bireysel olarak. Bir yandan da Change.org üzerinden devam eden kampanyada da 500 bin sayısına çok yaklaşıldı. Son baktığımızda 488 bini aşmıştı. Bu meşru olmayan şeylerin düzeltilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na. Çok hareketli günler içindeyiz birazdan. Açık Gazete. Oye Como Va, Tito Puente, Kübalı çok ünlü yorumcu, besteci, orkestra şefi, mambo kralı, Latin Jazz diye de adlandırılan janrın da çok etkili bir temsilcisi. Onun doğum günü 20 Nisan 1923 doğumlu. 2000'de hayata veda etmişti. Ernesto Antonio Puente Jr. asıl adı ama herkes Tito Puente diye biliyor. Ona bir günaydın demiş olduk. Oye Como Va'yı çalarak Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Devam ediyoruz. Türkiye'de çok çeşitli katmanlarda mücadelede devam ediyor. Vatandaşlık hakları için özellikle 1946'dan bu yana en önemli şaibeli seçimin yaşandığı bir ülkede yaşamaktayız ve çok ciddi bir problem var. Gelecek belirsiz ama her yönden protestocular dördüncü günde de sokaklarda. Şimdi şey oluyor değil mi? Tekrardan özetlemek gerekirse. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminde Cumhuriyet tarihinin en büyük şaibesi ortaya çıkıyor. Evet. Muhteşem. Yani en büyük ikinci belki. Seçim mi? 46 şaibesi de o açık yani resmen. Evet. Açık oy gizli sayım gibi bir. Açık oy gizli sayım. Her türlü ilkenin tersiydi İsmet Paşa döneminde ama. Bu şey gibi mi? Mecliste anayasa oylamasıyla alakalı vekillerin oy kullanması gibi mi? Evet. Oradan geliyor yani. Evet, yani. Evet. Yani çok büyük bir meşruiyet krizi var ve devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu reddettiği şeyleri ama şerh de var. Mühürsüz oylar geçerli kararına son dakikada yapılan bir değişikliğe. Seçim günü yapılan itirazları, sayısız itiraz var çeşitli kesimlerden. Ve seçimin yenilenmesi talebinde reddetmiş. Yani adliyeler, Yüksek Seçim Kurulu'nun koridorları, sokak, binanın önü filan adam almıyor. İnsan almıyor diyelim. Kadınlar ve erkekler. Ve oyların mühürsüz olması referandumu yargı denetiminden çıkarır referandumu. Anayasanın ihlali söz konusu diyor bir üye de. Bu da tarihe geçecek senin de biraz önce söylediğin gibi önemli bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Selin Sayekböke de tanımıyoruz ve tanımayacağız demiş. Her türlü, her aşamasında her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulan referandum yok hükmündedir diyor. Milletin iradesi çalınmıştır. İlan edilen sonucu tanımıyoruz, tanımayacağız da diyor. AGİT'in ön raporuna ilişkin olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'de yıllardır serbest seçimler yapılıyor ama ilk kez bir seçimin meşruiyeti ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmalı hale geldi. Bunu bu hale getiren yapıyı açıkça ortaya koymak gerekiyor demiş. Gerçekten de Halk Partisi'nin içinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir tartışma olduğu anlaşılıyor. Birisi derhal yeni seçime gitmek üzere meclisi terk edelim diyen görüş kabul görmedi diye de bir açıklama yapılmış ama bütün opsiyonlar da açık diye de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Selin Sayekböke de var. Evet ama söylediğini yapmalı şu anda CHP bana kalırsa. Daha önceden yaptığı ve daha önceden dile getirdiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeki FETÖ'cüler, FETÖ'cü milletvekilleri söylemini de bir şekilde açıklamaları gerekiyor. Bunlar birikmeye başladı söylenip de yapılmayan şeyler olarak. Çeşitli iddialar da var ortada. Mesela Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oylar geçerli kararının alınmasına yol açan itiraz yapan Adalet ve Kalkınma Partili Recep Özel'in 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen'i ziyaret eden heyetin içinde yer aldığı da iddia ediliyor mesela. Bu gibi şeyler de var. Evet, yalnız seçimle ilgili inanılmaz şeyler var. Yani oy hırsızlığı iddialarının sonu gelmiyor. Usulsüzlük diz boyu yani Yüksek Seçim Kurulu yapılan itirazları gerektiği gibi incelemese de referandumda yapılan usulsüzlükte her geçen gün daha net biçimde ortaya çıkıyor diye haberler var. Kağıthanede mesela mühürlü zarf ve oylar çöp poşetinde çıkartılması istenen bir kişi yakalanmış. Yani suçüstü yakalanmış kağıthanede. Batman ve ilçelerinde blok oy. Evet yürütürken. Çöplüğe atılan oylar var. Blok oylar var. Yani böyle Ağrı'da 26 sandıkta açık oy ve blok oy kullanıldı. Sadece bir hayır oyu çıktı iddia edilmiş. Binlerce şey var yani. Seçim sandığında elinde Kalaşnikov'la girip farklı bir şekilde şeylerin, zarfların fotoğrafını çekip yan tarafına silah koyan insanların fotoğrafları da var. Sosyal medyada görüntülenen blok oy olarak basmış olan insanların da aynı şekilde fotoğrafları var. Evet. Bunlarla alakalı inceleme var mı? Yok çünkü yok, meclis tatilde. Bundan bahsedeyim. Evet, meclisi bir günde tatile soktular. O hali şey yapıp ayrıca da Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuksuz uygulamalarını protesto etmek için sokağa çıkanlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi de var. Üye olmayanı da HDP seçmeni, hayır meclisinde referandum öncesi ev ev gezenler var. Haziran üyeleri, TKP'liler, öğrenci kolektifleri, esnaf, ev kadınları, işten dönen beyaz yakalılar. Hepsini buluşturan Patiska'dan hayır biz kazandık pankartı, Pınar Öğünç'ün izlenimleri var. İtirazlar yükseliyor. Kadınlar da önü çekiyor. Başı çekiyor. Çok ilgi çekici bir durum var yani. Gözaltılar da var. Gözaltılar var. Hatta yurttaşlara polisten sabah baskınları da var ama korkmuş gibi gözükmüyorlar protestocu edenler. Ve bu devam edecek. Yükselen bir halk hareketi ve isyan hareketi görüyoruz. Şimdi şu anda da canlı yayında telefonla bir bağlantımız olacak. Geçen gün şeyde BBC Türkçe'de haberini ilk defa görmüştük. Doktor Hülya Şen kendisi yola çıktı İstanbul'dan Ankara'ya ve kendi görevinden de istifa ederek kendisini bu işe adadığını söylüyor. Hatta bütün problemlere karşı BBC Türkçe'deki haberde de yani o karınca meselini vermişti. Hacca gitmek isteyen karınca, ben yola çıkarım. Ama çok uzak dendiği zaman Mekke filan. Şöyle deniyor, karınca hacca gideceğim demiş. Demişler Mekke çok uzak, nasıl gideceksin sen halinde, bu halinde diye. O da olsun demiş, yolda ölürüm ama yola çıkmış. Bunun gibi bilmiyorum. Zaten... Evet, yolda kendisine eşlik eden bir araçla yürümeye devam ediyor. Şimdi kendisiyle bağlanıyoruz ve nasıl gittiğini öğreneceğiz. Merhabalar, günaydın doktor. Merhaba, günaydın. Hülya Hanım. Günaydın takip efendim. Takip ediyorum ben de sizi. Öyle mi? Sizin de beni takip ettiğiniz için çok mutlu oldum. Hakikaten beni bir tek uluslararası basın takip ediyor zannediyordum. Geliyor, çekiyor basından arkadaşlar ama yayınlayacak mecra bulamadıktan sonra bir anlamı yok. Evet, çok sesim iyi geliyor mu bilmiyorum. Gayet iyi geliyor. Sesleri falan. Yok, duyuyoruz. Nasıl gidiyor? Valla dördüncü gün Kadıköy Boğa'dan başlamıştım. Bu gece de Bilecik'te konakladık. Şimdi Bilecik'ten Eskişehir'e yürüyüşe başladım. Çok yakından emniyet ve güvenlik önlemlerimin alındığını görüyorum. Çok güzel, iyi takip ediyorlar. Hatta bazı sorular oluyor, bu kadar yolu nasıl yürür, yürümüyordur filan diye. Onlara buradan da bir mesajım var. Emniyette sanıyorum bunun raporları vardır. Nereden nereye ne kadar yürüdüğüm. İsterler, alabilirler resmi kaynaklarda. Bir araç takip ediyor beni. Kendi aracım, kendi kızım ve iki arkadaşı. Onlar da hukuk meclisi öğrencileriydi. Bu İstanbul'da biliyorsunuz bana anayasa sor yelekleriyle anayasayı anlatmışlardı. Evet ya da hayır demeden bir anayasal kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardı. O çocuklardan üçü, biri benim kızım, bana eşlik ediyorlar. Yani onlar ya önümde ya arkamda belli bir mesafede duruyorlar. Lojistik destek sağlıyorlar. Ve ben yürüyorum. Evet. Kolay gelsin diyelim. Peki yolda karşılaştığınız insanlarla temasınız oluyor mu? Yani İnanılmaz. Soruyorlar mı? Nasıl tepkiler oluyor? Dün mesela iki tane motorlu amca geldi, durdular. Dediler ki biz seni duyduk, sen bizim köye geleceksin. Aldılar beni, köylerine götürdüler. Beraber bütün köylü toplandı, çay içtik. Köylü kendisiyle gurur duyuyor. Buradan da dinliyorlar ise... Hangi köy, hatırlıyor musunuz? Dur şimdi bir dakika. Hisar var içinde. Köprü Hisar Köyü. Yenişehir'in Köprü Hisar Köyü. Kendilerine bir tarih yazmışlar. İsmet İnönü dahil. Bütün büyük ve yoldan geçen siyasi figürleri durdurduklarını, işte Baykal'ı... Kılıçdaroğlu'nu yolunu kesip durdurduklarını ve mutlaka köylerine getirdiklerini söylüyorlar. O anlamda beni de köye davet ettikleri için gurur duydum. Bir de 82 anayasasına da %90 gibi bir oranla hayır diyen bir köy olmakla gurur duyuyorlar. Elbette ki bunu da kabul etmeyeceğiz diyorlar. Ve sitem ediyorlar. Yani biz 82 anayasasını da kabul etmemiştik ki. Hani 82 anayasasını savunan biz değiliz, halk değil. ne onu savunuyoruz, ne bunu biz, ne vesayet anayasası istiyoruz, ne velayet anayasası istiyoruz diyen koca bir köy. Pek çok isyan. Yani mesela hazine arazilerinin, meralarının 49 yıllığına kiralandığını izliyorlar köylülerin. Köylülerin elinden parça parça toprakların satın alındığını anlatıyorlar. Ve satın alınların kim olduğu belli değil. Bilmiyorlar. Bir emlakçı aracılığıyla köy köy arazi toplandığının farkındalar. Ama terk etmeyeceğiz diyorlar. Teslim olmayacağız diyorlar. Ve siz yürüyorsunuz. İnanılmaz bir enerji toplamış oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bir kişi değilsiniz artık. Geçtiğim yollardaki herkesin gönlü benle beraber, biliyorum. Ve onları yanıma çağıramıyorum çünkü o hal koşullarındayız. Evet. Benim bir isyanım da, çok konuşuyorum. Yok, herhalde, rica ederim, dinliyoruz. Yani o hal koşullarında insanlar anayasa dayatıldı. Bir kere oradan bir meşruiyet yok. Bir kere gizli oylama yapılmalıydı mecliste. Göstere göstere oy kullandılar. Böyle bir hakları yoktu. Evet. Onlar vekilse yazıldı. Yazılı olduğu şekliyle oy kullanmak zorundaydılar. Onlar halkı sadesini sandığa yansıtmalıydılar oradaki. Ama liderlerin sadesini yansıttıklarını alenen ilan ettiler ve açık oy kullandılar. Bir kere oradan iptal edilmeliydi. O hal koşullarında anayasa teklif edilmemeliydi. O hal koşullarında biz propaganda çalışması yürütmeye çalıştı hayırcılar. Bir sürü baskına rağmen sahada bir dönem ben de çalıştım. Öyle kolay değil. Yani sizi hayırcısınız, PKK'lısınız, hayırcısınız, FETÖ'cüsünüz diye yaftalamaya çalışan bir örgüte karşı çalıştık. Kimin daha vatansever olduğunu da, hani parayla iman kimdedir bilinmez var ya. Evet. Bilinmez. Peki göreceğiz. Hülya Hanım, peki bu yola çıkarken hedef olarak iki şey sormak istiyorum. Neyi duyurmak için esas itibariyle bir metniniz ya var mı? Bir onu soracağım. Aslında bir de ikinci... ben bir hedef koymak yerine, koymaktan ziyade kendi, yani dağa taşa vurursunuz ya, bendeki ruh hali oydu. Evet. Çünkü o akşam insanlar, ben Kadıköy'deydim, gece 12'ydi. İnsanlar isyan halindeydi, büyük bir kalabalık toplanmıştı ama herhangi bir lider bir açıklama yapmadı. Herkes Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakıyordu. Bu sonucu tanımaması gerektiğini söylemeliydi. Ama o gün o saatte yapmadı. Evet. Ben öyle kalacak sandım her şey. Ve sabahleyip başka bir çare bulamadım yürümekten başka. Yoksa hiç planlanmış, düşünülmüş bir şey değildi. Yürüdükçe iyi oluyorum. Peki, kendimi daha iyi hissediyorum. BBC Türkçe'nin... Ama mesajımız var tabii. Yani YSK'ya bugün insanlar, haberlerde izledim kahvaltıda. İstifa diyorlar. Tabii ki istifa yani. Şimdi yol boyunca şey değişiyor, söylem değişiyor. YSK düzgün karar verdi. Şimdi YSK istifa tabii. Yani hukuk devletindeysek sabah, öğlen, akşam karar değiştiren ve anayasa gibi bir kanundan bahsetmiyoruz. Anayasa gibi bir konuda tutarsız kararlar açıklayan, aynı seçim döneminde bir kuruluşun kararına saygı duymasını insanların beklemek, ya bu millete hakaret gibi, aklına, sağduyusuna hakaret gibi bir şey. Ve Baro'nun yaptığı açıklama, suç duyurusunda bulunacaklarına dair YSK'ya. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kendini ne addederse addetsin insanlar. Topluma rağmen hukuk yapamazsınız. Hukuku toplum yapar. Nereye, ne kadar yazarsanız yazın önemli değil. Toplum kabul etmiyorsa o geçersizdir. Toplum bunu kabul etmeyecek. Edemez çünkü. Evet. Buyurun, ikinci bir soru soracak. Bir de şeyi soracak. Görevinizden istifa ettiğinize dair bir ettim, şey evet vardı. Bu ne anlama geliyor? Evet. Ya devlet memuru, 25 yıllık memuriyetim var. Devlet memuru olmanın bazı sorumlulukları var. Siz devleti temsil edersiniz. Ben her zaman şerefle bu devleti temsil ettim. Araştırılırsa çok iyi bir sicilim olduğunu göreceksiniz. Ama artık bu devlet beni temsil etmiyor. Dolayısıyla yolları ayırmak gerekiyordu. Evet. O sabah itibariyle başka bir çözüm de bulamadım. Başta mesela emeklilik yazabilirmişim, onun bile farkında değilim. Çünkü 20 yılı doldurduğum için emekliliği hak etmişim. Onu bile düşünmeden yaptım diyorsunuz. Onu sonra uyardılar beni. Bilemiyorum. Herhalde. Müdürlük kabul etmiyor diye telefonlar aldım. Müstefi saymayı düşünüyor olabilirler. Neyse, bu canlı yanında söylenecek şeyler değil. Yok, aslında bu da önemli bir hukuki mesele. Kabul etmeme yetkileri olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum. O da illegal olabilir. Şu an onları düşünmek istemiyorum zaten. Evet, yani. Evet. Bir anlamı kalmıyor ki hiçbir şey. Evet. Hülya Şen, çok teşekkür ederiz. Bağlantıda kalmaya da çalışırız. Yürüyüşünüz ne zaman? Pazar günü mü? Pazar günü. Ya evet, o da çok enteresan. Ben ya radyonuz aracılığıyla da bir çağrı yapmak istiyorum kamuoyuna. Biz pazar günü Ankara'ya varacağımızı anladık. Sonra pazar günü 23 Nisan olduğunu anladık. Evet. Sonra 23 Nisan'da atayı ziyaret etmeden Ankara'ya girmenin imkansız olduğunu biliyorum. Sonra diyorum ki ben nasıl giderim atanın huzuruna? Ne derim? O yüzden diyorum ki kamuoyuna, beni orada yalnız bırakmayın. Ona bir açıklama borcumuz var ve bunu milyonlar yapabiliriz ancak. Evet. İnsanların Ankara'ya gelmelerini istiyorum. Bayramlarına, cumhuriyetlerine, varlıklarına, geleceklerine sahip çıkmalarını istiyorum. Benimle beraber yürüyememiş olabilirler. Ama Ankara'ya gelebilirler, orası başkent. Ve şunun bilinmesini istiyorum, bu devlet işgal altında. Bu bir işgal. Emperyal tarihini eğer takip ettiyseniz, önce ordularla girer. Sonra oraya bir tabur, bir şey bırakır gider. Ama toplumun tepkisi bitmez. Bir süre sonra 4 ya da 5 yıl içinde onlara saldırırlar ve her zaman toplum kazanır. Onlar evet. Bunu fark ettikten sonra vali atarlar sadece. Sonra valiler de yabancıdır, sırıtır toplumun içinde, o da yetmez. Şimdi efendim danışman koyuyorlar. Adı senin benim gibi Ahmet, Ayşe. Ayıramıyorsunuz. Saldırıyı görmüyorsunuz. Çünkü tankla, tüfekle, gemiyle gelmiyor. O kadar ucuz ki, o kadar basit ki. İktidarı ele geçir. Hülya Hanım, muhalefeti de ele geçir. Ve yoluna devam et. Artık bunun böyle okunması lazım. Çok teşekkür ederiz bize, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım canınızı sıkmamışım da canlıyım. Ne demiştiniz? Açık radyo. Ha, o yüzden biraz açık açık konuştuk galiba ama ben ismi yanlış anlamış olabilirim. Estağfurullah. Kendinize iyi bakın diyorum. Çok teşekkürler. Siz görüşmek de üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Doktor Hülya Şen'le konuştuk. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor ve tesadüfen de 23 Nisan'da pazar günü Ankara'da olacak. Anıtkabir'i ziyaret edecek. İnsanların da gelmesi iyi olur dedi. Zaten herhalde 23 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret edeceklerdir. İnsanlar da yıllardan beri yapıldığı gibi tek başına ve kızının da içinde bulunduğu bir araç eşliğinde yürüyüşüne devam ediyor. İstifa etmiş bir devlet memuru, 25 yıllık bir hizmeti olduğunu da söyledi. Evet. Kendisiyle bir vatandaşlık hakları yürüyüşü üzerine konuşma yaptık. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın. Günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Fikret yok galiba. Fikret yok, Mayıs sonuna kadar dersi olduğu için perşembe sabahları ben tekim. Ama gönlü burada, kulağı da burada diye düşünüyorum. Bizim de gönlümüz onda. Evet, biz senle de idare ederiz. Bence de. Yeterli, yetebilirim. Bugün tam seçim sonrasında sosyal medyada da takip etmiş olabileceği gibi dinleyicilerimizin bir ekonomik boykot çağrısı dolanıyor genişçe. Yaşar Holding'in açıklamasından sonra özellikle Pınar ürünlerine dair bir boykot ve yani hani daha geniş olarak da bir boykot çağrısı. Neydi açıklama? Açıklama Karşıyaka'dan çok hayır oyu çıktığı için Karşıyaka basketbol takımına olan sponsorluğunu Pınar'ın çekmesini düşünmesi gerektiği. Bu sportif bir faaliyet zannediyordum ben. Siyasi bir yönü de mi varmış Karşıyaka basketbol takımının? İşte neyle cezalandırabilirlerse öyle cezalandırmaya çalışıyorlar diye düşünüyoruz. Tabii yani Yaşar Holding'in açıklamasının dışında çok haklı olarak referandum sonuçları ve referandumda olduğu yani olan da alavere dalaverelerin karşılığında hükümet yanlısı ve veya referandumda evet demeyi diyeceğini açık açık belli etmiş. Bunu da bir baskı aracı olarak kullanmış. Bütün sermaye gruplarına dair bir boykot çağrısına doğru genişledi. Şimdi ekonomik boykot aslında çok önemli bir kuvvet. Çünkü bizim ekonomik açıdan, biz derken sıradan fani vatandaşların ekonomik açıdan kuvvetlerinden bir tanesi, güçlerinden bir tanesi, tek gücümüz değil, tüketimden geliyor. Yani talebi oluşturmamızdan. Ve bu tür bir boykot aslında normal zamanlarda, öyle bir zamanı çok yaşamıyoruz ama bir süredir sermaye ve iktidar, yani politik güç arasındaki bağları açık etmesi ve bu ikisinin nasıl aslında el ele gittiğini açık etmesi açısından çok önemli. Ancak ekonomik boykotla kalmamak lazım diye düşünüyorum ben ve bugün birazcık ekonomik boykotla kalmamak isteyenlere birkaç Türkiye'de ne yapılabilir, İstanbul'da özellikle ne tür alternatif ekonomik ilişkiler içinden aslında ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Onlardan şöyle bir hızlıca geçmek lazım. Çünkü biz sadece tüketici değiliz. Ekonomik boykotun kuvveti olduğu kadar tehlikesi de var. Yani biz aslında ekonomiyi de bizim ürettiğimiz, ekonomik ilişkilerini de bizim ürettiğimizi, bizim onların öznesi olduğumuzu, sadece tüketmekle yükümlü kölesi olmadığımızı fark etmek gerekiyor. Ve sadece boykot etmekle, yani kötü sermayeden almayalım da iyi sermayeden alalım demekle kalmayıp belki de sermayeden de özerk, piyasadan özerk, devletten özerk diyeyim, ekonomik ilişkileri üretmeye başlamak için de bir açılım olabilir. Şimdi aynı zamanda sosyal medyada da takip ettiğim kadarıyla insanlar tamam Pınar'ı diyelim ki boykot ettik, başka nasıl karşılayacağız ihtiyaçlarımızı gibi sorularla da bunu tartışmaktalar. Şimdi Pınar'ın süt ve süt ürünlerindeki mesela bir şeyi piyasa rekabeti içinde olduğu bir markada Torku. Bir iki program önce de konuşmuştuk. Mesela Torku Konya Şeker'in ve bir çiftçi kooperatifi olmasına rağmen Konya Şeker daha önce söylemiştim. Yırca Termik Santrali'de ikinci ünitenin ihalesini almış durumda ve bir termik santral yapacak. Onların da futbol ve basket takımları var mı? Evet, o kadar oldu, o kadar şey yapmadım. Önemli bir futbol takımını sponsorize ediyor ama basketi bilmiyorum doğrusu. Olmayabilir, evet. Yani zaten çoğu şirketin var bu tür. Yani spora çok önem verdiklerini düşünmüyorum da işte reklam amaçlı olduğunu düşündüğüm. Tabii yani bu arada takımlar da şey düşünebilir, sponsor, en azından forma sponsoru almamayı düşünebilir. Barcelona futbol takımı uzun süre formada sırt sponsoru almadı. Şimdi ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağını dalgalandırıyor bütün stadyumlarda. Bir gün de aslında futbolun ekonomi politiğini konuşsak iyi olabilir. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Aslında sermayenin iyisi kötüsü yok. Yani hani kısmen daha iyisi olabilir ama işte Torku böyle. Ondan sonra Koç grubunun mesela divan bir ara Gezi'den sonra hemen divan pastanelerine gitme şey başlamıştı, furyası. Çünkü Gezi'de tamam kabul ki divan otel kapılarını açmıştı. Ancak yani Rahmi Koç'un da... Açmayıp ne yapacaktı zaten yani? Evet, bir ikincisi Rahmi Koç'un da Kenan Evren askeri darbeyle hükümete geldiğinde emrinize amade mi paşam, iyi yaptınız siz bu işçilere, çok azıtmışlardı diye bir mektup yazdığını hatırlatmış olalım buradan. Yapmamıştır. ki sonra hadi bunu yapmamıştır diyebiliriz ama yani yaklaşık 2 sene önceydi sanırım, divan otel pastanelerinde çalışan işçilerin örgütlenme haklarını reddetti ve sendikalaştıkları için işten çıkardığını hatırlatmış olalım. Yani bu Koç kötü bir insan, Yaşar Holding'in başındaki insan çok kötü falan diye değil. Yani bu sermayenin gereği, yani karın gereği, bu tür iktidar ilişkileri ve gasplarla bezeli bir şey. Şimdi bunlara yani bir boykot olacaksa topyekün bunu boykot edip aslında kendi ekonomilerimizi kurabilir miyiz? Kuranlar var mı? Ne yapıyorlar? Şöyle bir üzerinden geçelim. Daha önce bu programda bahsettik birçok girişimden ama ben bir kere daha bunlardan bahsetmek istiyorum. İlki Boğaziçi Üniversitesi Kooperatifi, BÜKOP, Boğaziçi Üniversitesi Mensupları Kooperatifi. Şimdi kooperatifin, bu bir tüketim kooperatifi. Kooperatif üyesi olmak için Boğaziçi Üniversitesi mensubu olmak gerekse de Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs Baraka'daki halihazırda devamlı duran, yani orada var olan bir şey var, dükkan var. Buradan alışveriş yapabiliyor Boğaziçi Üniversitesi dışındaki insanlar da. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi, yani BÜKOP, küçük ve veya örgütlü üreticiden doğrudan ürün alıp dükkanda satışa sunuyor, aracısız bir şekilde. Aynı zamanda yani bir ekolojik sertifika ya da organik sertifikasyon yerine tanışıklık ilişkileri içinden ve BÜKOP gönüllülerin üreticilerle doğrudan tanışarak ve o üretim koşullarını gözlemleyerek, yani bir sertifikasyon süreci, onun da başka bir ekonomi politiği var çünkü, içine girmemiş bile olsa sağlıklı ve doğaya da dost tarım pratikleri sonucu üretildiğini, ürünlerin garantiliyor. Bir şekilde belki katılımcı ve güvene dayalı bir informal sertifikasyon diyebiliriz. Şimdi BÜKOP'un, biraz sonra bahsedeceğim kooperatiflerde ve BÜKOP'un kooperatif, BÜKOP'ta aynı, yani az çok aynı üretici grubuyla, benzer bir üretici grubuyla çalışıyorlar. Bunlardan da bahsedeceğim biraz sonra. Mesela Saçaklı Kooperatifi, Sındıköy Kooperatifi. Saçaklı Kooperatifinden zeytinyağı geliyor. Sındıköy Kooperatifinden badem, bal, zeytinyağı geliyor. Urfa Kadın Kooperatifinden kuru bamya, kuru domates. Biraz şey reklam yapayım. Vakıflı Köyü bilenler olabilir. Türkiye'deki tek Ermeni köyü. Oradan Vakıflıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden birçok ürün var. Ondan sonra Ali Ünü var, Niğde'den elma ve kiraz ve erik kurusu ve bir takım baklagiller. Gündönüm Çiftliği'nden süt, Mavi Çiftlik'ten dondurma ve peynir gibi. Aslında yani hani süt ve süt ürünlerini nereden alabiliriz dediğimizde birçok yani süt ürünü alternatifi olan ama doğrudan örgütlü veya küçük üreticiden gelen ürünlere erişim BÜKOP'ta var. Aynı, neredeyse birçok ürün aynı şekilde Kadıköy Kooperatifi'nde var. Kadıköy Kooperatifi'nden de daha önce bahsetmiştik. Kadıköy Kooperatifi Şimdi BÜKOP'un çalışma saatlerine internetten ulaşabilirler. Kadıköy Kooperatifi'nin hafta içi 7 ile 9 arası, hafta sonu 10 ile 5 arası açık. Kadıköy Kooperatifi'nin de bir yeri var. Devamlı açık olan, yani dükkanı var. Kadıköy Kooperatifi de 2014 yılından itibaren bir kooperatifleşme çalışması yürüttü. 2016 yılında yasa olarak bir kooperatif haline geldi. Daha önce daha çok bir gıda topluluğu gibi faaliyet gösteriyordu ve paket usulü çalışıyordu. Bu tür tüketim kooperatifleri daha önceleri, yani ilk adımlarını paket usulü çalışarak atıyorlar genellikle. Şu anda ama açık bir dükkanı var. Burada da mesela Karaburun Kolektifinden zeytin, zeytinyağı, Çanakkale Nusratlı Köy Dayanışma Derneği'nden reçel, zeytinyağı ve bildiğim kadarıyla kurutulmuş domates de var. Manyas'tan makarna, Büyükçekmece'den yumurta, Kars'tan ve yine Mavi Çiftlik'ten peynir, Karapürçek Kadın Derneği'nden reçel ve salça, Rize'de bildiğim kadarıyla Fındıklı'da, ama çok emin değilim, ama HES karşıtı bir mücadele içine girmiş olan bir köyden olduğunu biliyorum, çay. Erzincan Akyazı'dan, yine küçük üreticiden bulgur. Adapazarı Cadde Çiftliği'nden un bulmaları mümkün. Bir de Koşuyolu Kooperatif, şu an girişim halinde olan paket suyu çalışıyor. Bunların dışında, bunlar yani bunlardan da belki daha önce başlamış olan Yeryüzü Derneği'nin bir gıda topluluğu var. Onlar da sipariş usulü çalışıyorlar. Her ay siparişleri alıp yine küçük ve veya örgütlü üreticiden ve belli üretim pratiklerini yerine getirdiklerinden, yine katılımcı bir şekilde gönüllüleri tarafından bunun garantiledikleri üreticilerle tüketicilerin beraber, yani bu garantiyi verdiği bir sipariş sistemi üzerinden dağıtım yapan Yeryüzü Derneği var. Bu bahsettiğim girişimlerin neredeyse hepsinin web sitesi ve veya Facebook sayfası var. Dinleyiciler istedikleri gibi bilgiye ulaşabilirler. Bunun dışında zaten teknolojik de altyapının gelişmesiyle küçük ya da örgütlü üreticilerin bu tür, yani sanayileşmiş büyük sermayenin parçası olmayan gıda ürünlerini doğrudan alabilecekleri web sitelerini kesinlikle bulabilir. Yani buna bu tür bir tüketimin politikasını yapmak isteyenler. Evet, Bengi, senin anlattıklarından da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sanıldığından daha geniş ve kesinlikle yaygın, derinleşmeye başlamış bir kooperatif hareketi var ve yürüyor da yani. Kesinlikle. Başarılı bir şekilde, tırnak içinde başarılı. Evet, yani burada şimdi tabii şöyle bir şey var, onu da söylemek lazım. Ben de bu tür yapıların içinde yer almış ve yer almakta olan birisi olarak, bu kooperatiflerin hiçbirisi kar amaçlı değil. Yani bir tüketim kooperatifi, yani biz bir market kuralım, orada da işte oradan da kar edelim gibi bir şey yapmıyorlar. Bazıları kısmen bir katkı payı alıyorlar. Bu da bir takım lojistik giderleri ya da gönüllülerinin, hani ne bileyim, gidip hakikaten gönüllüler bu katılımcı enformal sertifikasyonuna benzettiğimiz sürece gönüllüler gidip, yani o aradaki maddi giderleri bir takım karşılayabilmek için. Ama sonuçta bunlarla çalışan kimse emeklerinin karşılığında bir maaş almıyor. Yani gönüllülükle yapıldığı için aslında emek yoğun bir süreç. Çok yorucu ve yıpratıcı olabiliyor bazen o süreç. Ama buradaki herhalde bunları daha da sürdürebilecek şey daha çok katılmak. Yani herkesin katılması, insanların mahallesindeki kooperatifin bir parçası olması ve emek gücüne de, yani oradaki emek ihtiyacına da katkıda bulunması. Ama gayet güzel gidiyorlar. Bunun dışında daha çok şimdi Yeryüzü Derneği'nde taze sebze meyve bulmak mümkün. Diğerlerinde çok değil. Taze sebze meyve açısından Dürtük'ten bahsedebiliriz. Dürtük'te 2015 galiba Ekim-Kasım aylarından itibaren özellikle yani bir mücadele halinde, direniş halinde olan küçük üretici, küçük ve yerel üreticiyle dayanışmak amacıyla kurulan bir gıda topluluğu. Ben de bir parçasıyım Dürtük'ün. Yani bu şey demek, bir yere termik santral kurulduğu zaman ya da bir yere işte bir şey projesi yapılacağı zaman hepimiz orayla, o mücadeleyle, dayanışmada olduğumuzu söylüyoruz, sokağa çıkıyoruz, bazen gidiyoruz yanlarına vesaire, ama aslında en somut dayanışma biçimi kırdaki üreticinin kırdaki üretimden kopmamasını sağlamak. Bu yüzden de araya aracısız, yani aracıyı kaldıracak, öngörülebilir ve örgütlü bir talebi mümkün kılmak diye düşündük. O zaman bu tartışmayı yaptığımız arkadaşlarla ve bizim hedefimiz aslında Kuzey Ormanları köyleriydi. O noktada 3. Köprü ve 3. Havalimanı direnişinde olan. Lojistik olarak orası birazcık zorladığı için ilk adımda biz kent postanlarıyla başladık ve Dürtük şu anda haftalık olarak kent postanlarından genellikle yeşillik dediğimiz işte marul, roka, nane, karalahana, pazı, işte bazen beyaz lahana oluyor, bazen patlıcan ve fasulye bile oluyor yaz sonu zamanlarda. Yine haftalık sipariş listeleri yoluyla sipariş topluyor. Hafta içi perşembe günleri de bunun dağıtımını yapıyor. Yine Facebook sayfasından daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Son olarak belki Roma Bostanı ve Tarlatabandan bahsedebiliriz. Şimdi Roma Bostanı Cihangir'de. Yine mahallelinin aslında otopark olmaktan kurtardığı ve ekip biçmeye başladığı bir bostan. Buradaki belki fark şu, yani oraya katılıp oradaki ortak emeğe, kolektif emeğe katıldığınız ölçüde zaten oranın parçası oluyorsunuz. Ancak ürünler paylaşılıyor ama oraya, yani orada bir emek vermek gerekiyor tabii. Son olarak Tarlataban'dan bahsedeyim. Tarlataban Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulmuş bir tarla. Çünkü bu gıda meselesinin aslında mesela en önemli boyutu üniversitelerde nasıl bir gıda, alternatif gıda örgütlenmesi olacağı. Tarla tabanda aslında yine bugüne benzer, belki bir boykota benzer, Starbucks işgali sonrasında çıkan oluşumlardan bir tanesi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmış olan 2012 yılında. Starbucks. Onu kapsamıştık biz de zaten o zamanlar. Açık radyoda hatırlıyorum yani. Ben o zaman İngiltere'deydim galiba. Uzaktan takip etmiştim. Starbucks'ın önümüze koyduğu ve belki bugünün de işte önümüze koyduğu nasıl bir alternatif, yani nasıl bir gıda pratiği, bu değilse ne olacak? Ve Tarlataban aslında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bir alternatif gıda yapısını oluşturmanın bir adımı olarak kurulmuştu. Hem kentte tarım yapılması, hem böyle bir çeşit katılımcı topluluk destekli tarım gibi, hem de bunun, yani buradan çıkan ürünlerin yine kampüs içindeki bu alternatif gıda pratiğinin diğer ayaklarını beslemesi. Aynı anda BİKOP'ta kurulmak aşamasındaydı, vardı zaten. Ve bir öğrenci kooperatifi girişimi, öğrenci kantin kooperatifi girişimi başlamıştı. Yani tarla tabana gidip ben sizden domates alacağım şu an diyemezsiniz, ama bir üniversite ya da bir yani hani kampüs tipi bir çalışma alanı içinde düşünülebilecek bir alternatif ve tekrar yapılabilecek, yeniden üretilebilecek bir alternatif. Peki bir de çok biraz yakın olmayan, uzakça bir soru olmakla beraber, mesela hapishaneler için bir çalışma yapılıyor mu acaba hiç? Yani hiç bilmiyorum aslında. Muazzam sayıda mahkum, tutuklu, gözaltında olan ve tutuklu insan var. Ve yeni dönemde çok sayıda, onların beslenme sorununa ilişkin, özellikle de bitkisel beslenmeye ağırlık veren mahkumlar için çok önemli bir mesele. Belki buna da benim de hiçbir fikrim aslında yok. Sen bir ben dürtüklemiş olayım. Yani. Evet, bu ilginç. Hiç bildiğim bir konu değil ama şu an ben de merak ettim. Tabii yani ne kadar kapalı yani cezaevlerinde ne kadar mümkün olur. Çok önemli bir parçası çünkü. Öyle. Artık pek çok dostumuz, arkadaşımız, bir yaşam yazar, alanı, gazeteci, ünlü yazarlar, romancılar, gazeteci, hatta yabancılar da var aralarında. Evet. Doğru. Evet, hayatımızın ciddi bir parçası ne yazık ki. Orayı da orayı da düşünerek artık konuşmamız gerekiyor. Bunu bir bakayım ben hakikaten cezaevinde nasıl ne var, olmuş mu hiç dünya üzerinde falan diye. Son olarak kahvemizi nereden alalım derseniz, Zapatista Kahve Kolektifi, yine programda daha önce ilanını vermedik de işte tanıtımını yapmıştık, işte kurulduğundan bahsetmiştik, nerelerden alınabileceğinden. Zapatista Kahve Kolektifi'nin de Facebook sayfası var, oradan da tabii bulabilirsiniz. Zapatista Kahve Kolektifi de kolektif olarak çalışan, yine gönüllülük bağlı, yani gönüllülük esasında çalışan Meksika Chiapas'taki Zapatista köylerinden doğrudan kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getirip burada kavuran bir kolektif. Arkadaşlarımız, çok seviyoruz onları. Şu anda alabileceğiniz yerler Kadıköy Tüketim Kooperatifi, Komşu Kafe Kolektif, Yel Değirmeni'nde Kadıköy Tüketim Kooperatifi Moda'da, Avrupa Yakası'nda Kafena, Beşiktaş, Muaf Beyoğlu ve Tatavla Dayanışma Pazarı'nda, Ankara'da da 100. Yıl İnisiyatifinden temin edilebiliyor Zapatista kahveleri. Evet, bunu belki bir not olarak da düşersen, yazılı olarak internet sitesine de bugünkü programın tamam, bir uzantısı koyarım. Olarak koyalım. Tabii, tabii. İnsanların ulaşmasında çok büyük bir pratik faydası olur. Yeşil Gazete'nin de hoşuna gidebilir. Onlar da böyle çalışmalar yapıyorlar. Evet, daha önce bağlantıya geçtik aslında. Paylaşırız yani. Zaten Yeşil Gazete'yi de bildiririz. Tamam, ben bugün ama hemen bugün şey yaparım. Ama bugün bildirirsen bizim Açık Radyo sitesine çok yararlı olabilir. Tamam, programdan hemen sonra yazıp koyayım. Zaten yazılısı var yani bizde. Evet. Çok az vaktimiz var ama ben şimdi birkaç şey daha söyleyeceğim. Zaten fazla bir şey kalmadı. Şimdi tekstil konusunda, yani daha doğrusu gıdadan giderken mesela bir kafe, yeme içme, bu gideceğim ve bana pınar sütü verilmediğinden nasıl emin olacağım falan derseniz, mesela kahve dünyasını pınar sütü boykot etmeye çağırmak yerine, ki böyle çağrılar vardı sosyal evet. medyada. Mesela Komşu Kafe Kolektifi, Yel Değirmeni'nde kolektif çalışan bir kafe, mutlaka gidin görün diyorum. Çünkü normalde alıştığımız hizmet sektörü biçimlerinden çok daha farklı. Tekstil açısından Özgür Kazova Tekstil Kooperatifi, hikayesi uzun. Onları bir gün zaten burada mutlaka misafir edeceğiz. Ve Kader Kısmet Atölyesi. Özgür Kazova daha çok triko, yani has yünden ya da has pamuktan trikolar yapıyor. Kader Kısmet Atölyesi daha çok şal, tülbent, çanta gibi şeyler, ihtiyaçlar için gidebileceğiniz bir yer. Deterjan ve temizlik ürünleri için size Zevze'yi öneriyorum. Zehirsiz Ev, bir şeysiz emekti de hatırlamıyorum. Ha, Zehirsiz Ev, Zulümsüz Emek. Yine Facebook'tan bulabilirsiniz. Diğer ihtiyaçlar için de takas pazarlarını önereceğim. Ve yine Yeryüzü Derneği'nin yaptığı Earth Repair Cafe, yani bir şeyi aslında kolektif olarak tamir etmek üzerine. Yani atıp yenisini almak değil, tamir etmek üzerine. Tabii bütün bunlar büyümeme, degrowth'la da çok ilgili. İlgili, evet. Ama onu sonradan, artık bir sonraki programlarda konuşuruz. Müsaadenizle son bir ekleme de ben yapayım. Medya ve haber almayla alakalı olarak da belki Açık Radyo önerebiliriz buradan. Tabii, çünkü tabii. Çok farklı temellere dayanan bir şey değil galiba. Biraz önce saydığımız. Yok, kesinlikle değil. Kurumlarla. Temellerini de koyarsak şeye, işte çok güzel olur tabii, bilgilerini. Bu arada ben şeyi de, sizi de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Herkesin Herkes için adlı kitap Metis Yayınları'ndan yayınlandı. Evet. Müşterekler üzerine eleştirel bir antoloji, tuğla gibi de bir kitap çıkarmışsınız. Çok güzel oldu. Yani Fikret Adaman, sen, Bengi Akbulut ve Umut Kocagöz'ün birlikte çalışmasıyla güzel bir şey yayınlandı. Bunun üzerinde de bolca konuşma fırsatı bulacağız. Ayrıca konuşuruz. Evet. Umuyorum. Bir sonraki programı aslında ona ayırabiliriz. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, saat 9.32. Şimdi bir ufak ara vereceğiz. Arkasından da bir konuğumuz olacak. Bir süreden beri Türkiye'de bulunan ve çeşitli mülakatlar, röportajlar yapan Resonance Radio diye adlandırılan bir Londra'da yayın yapan bir radyonun kurucularından, temsilcilerinden Morgan Quaintance bizim konuğumuz olacak. Ama kendisiyle radyoculuk üzerine değil, onu epeydir mikrofon dışında konuşuyoruz. O bizimle mülakat yaptı. Biz onu yakalamışken bu yeni patlayan erken seçim hikayesi, Britanya'da Theresa May'in operasyonuyla, paraşüt operasyonuyla İngiltere ve bütün o batı dünyası çalkalanıyor bu haberle. Hazır onu yakalamışken bu erken seçimin neler getireceğini, götüreceğini, belki de İşçi Partisi'nin neler yapacağını filan, bu konularda bir mülakat yapacağız. Morgan Quaintance bizim konuğumuz olacak. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Gazetesi'nde onun ve biraz önce de notunu verdiğimiz, vermeye çalıştığımız gibi Resonance Radio, yani kainatın tüm titreşimlerine açık radyo dediğimiz, ama on, rezonans anlamına da geliyor. Onların da radyosunun adı titreşim. O radyonun kurucularından ve yorumcularından Morgan Quaintance'la, ama radyoculuk değil, doğrudan doğruya bu Britanya'daki seçim üzerine konuşmak istiyoruz. Erken seçim kararı aldı Theresa May. Onun için de birazcık onu yakalayıp konuşmaya başladık. Bengi Akbulut da bizimle beraber, onu da tuttuk zorla çeviri yapsın diye. Hello, welcome. Ah, günaydın. Günaydın. Günaydın. Morgan. Birazcık çevirir misin? Tamam, merhaba, hoş geldin dedi Ömer Bey. Morgan, Ömer just introduced you and introduced your radio, Resonance Radio. And he said that he's going to be asking about Theresa May's last call for early elections. So, everybody's talking about this. Theresa May calls UK general election for 8 June. Herkes şu an bundan bahsediyor. Theresa May 8 Haziran'da 8 Haziran'da yapılacak bir erken seçim çağrısında bulundu. This is a surprise announcement outside number 10, Downing Street number 10, saying she has delivered stability after the Brexit referendum result. Bu aslında sürpriz bir anonstu, sürpriz bir karardı. Downing Street 10, Downing sokağı 10 numaranın 10 numaranın dışında yaptığı açıklamada Brexit'ten sonra aslında stabilite, istikrar getirdiğini, istikrar sağladığını söyledi Theresa May. And for in today's Guardian, they say that Heather Stewart and Anushka Astana say that write that Theresa May wins Commons backing for 8 June general election. MPs overwhelmingly back government motion to hold general election, with 522 voting in favor and just 13 against. Bugünün Guardian gazetesinde Heather Stewart ve Anushka Astana'nın yazısına göre Theresa May 8 Haziran'da yapılacak erken seçimler için, erken genel seçim için parlamento üyelerinin, yani milletvekillerinin büyük çoğunluğunun, yani çok çok büyük çoğunluğunun aslında desteğini aldı. Ve istikrar ve kesinlik getireceğini, Brexit'e girmek üzereyken Britanya'ya istikrar ve kesinlik bir kesinlik ortamı getireceğini düşünüyorlar. So how do you evaluate all this? Peki bunları nasıl değerlendiriyorsun? Okay, so there's two things to say about what you've just said. The first issue is the notion that somehow Theresa May has delivered stability to Britain. Of course, that's a total contradiction, because sorry. bu söylediklerinizle ilgili aslında iki nokta var. İlki Theresa May'in İngiltere'ye istikrar getirdiği iddiası ki bu kesinlikle yanlış. Because obviously she's just delivered news that's going to make Britain feel like the most unstable place in Europe. çünkü ortada bariz bir şey var ki aslında Theresa May İngiltere'yi Avrupa'daki en istikrarsız yer haline getiren haberi verdi. The second thing to say is that overwhelming support for the idea of a snap election is not overwhelming support for Theresa May's leadership or the idea of instability. Aslında ikinci nokta ise şu, haberde geçen ya da iddia edilen bu büyük çoğunluğun desteği, erken seçim için olan büyük çoğunluğun desteği, Theresa May'in liderliği için büyük bir destek ya da var olan istikrarsızlık için büyük bir destek değil. Rather, I think politicians are now aware that the general public is growing increasingly tired of a conservative government that has no regard for working people, has no regard for the National Health Service, the welfare state, has no regard for truth-telling, lies, cheats with elections, and generally has, as I say, an overwhelming disregard for the lives of ordinary citizens. Daha doğrusu şu ki politikacılar bence İngiltere'de artık farkında ki insanlar artık muhafazakar hükümetin işçi hakları, sosyal devlet, devlet kamusal sağlık hizmetleri ne olan, yani hiç bunları ciddiye almayan, hiç bunları önemsemeyen politikalarına ve yalanlara ve kandırmacılara olan artık tahammülsüzlüğünün, insanların bu tahammülsüzlüğünün büyüdüğünün farkında. Sıradan yurttaşların haklarını hiçe sayan falan dedi, evet. Değil mi? Evet. So, how do you view it in general? I mean, would she be able to succeed in this snap election? Peki bu durumu nasıl, genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Sence Theresa May bu erken seçimde yangından mal kaçırır gibi erken seçimde başarılı olabilecek mi? So again, I think it helps to look at this situation in two ways. If you look at it from the media's perspective, that is broadcast radio in the UK, television and journalism, it looks as if Theresa May is going to win without a doubt. Yine burada iki taraftan bakmanın, duruma iki taraftan yaklaşmanın yardımcı olacağını düşünüyorum. İlk taraftan bakınca medyanın perspektifi, medya derken de daha çok yerleşik medyadan bahsediyor. Televizyon, radyo ve gazetecilik tarafından baktığımız zaman Theresa May'in bu erken seçimde başarılı olacağına dair bir fikir oluşmuş durumda. Yani bu medya mecralarında. But if you look at what the people are saying and you can measure what the people are saying by blogs, by informal opinion polls and by a general sentiment that we can measure from speaking to friends and professional colleagues, it's the opposite. People believe that Jeremy Corbyn and the Labour Party have a chance, and if not Jeremy Corbyn, then perhaps a coalition with other left-leaning parties. Generally, I think people have had enough of privileged establishment capitalism, and they want a change. Ama ikinci taraf ki, yani bu da sıradan vatandaşların ya da insanların söylediğine bakarsak, ki insanların söylediğini nereden görebiliyoruz? Bloglardan görebiliyoruz, daha informal olarak yapılmış kamuoyu yoklamalarından görebiliyoruz ya da sadece insanlarla, işte arkadaşlarımızla, aydınlarla, profesyonellerle konuştuğumuzda ortaya çıkan şu ki aslında tam tersi var. İnsanların hissiyatı tam tersi. Theresa May'in kazanacağı değil. Aslında Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi'nin ya da İşçi Partisi'nin de içinde olduğu bir koalisyonun kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu. Buradan ortaya çıkan, yani bu konuşmalardan daha çok insanların nabzını tutmadan ortaya çıkan şey, insanların artık Bu muhafazakar ve kapitalizm ve ayrıcalıklılık hükümetinden sıkıldıkları, bu politikalardan çok artık, bunlardan yeter artık dedikleri ve boğazlarına kadar doldukları diyeyim. Ve bundan artık onları atacakları dışarıya ve başka bir hükümet isteyecekleri. And you have to remember also that this is a British public that has no trust in the press. No, go on. This is a press that have tapped the phones of dead people. This is a press that, for some publications, whole regions will not sell their newspapers. I'm talking about The Sun. This is a press that has a left-wing broadsheet called The Guardian, who on the one hand criticises zero-hours contracts and then has a ton of staff on zero-hours contracts. Bir de şunu hatırlamak lazım ki bütün bunları değerlendirirken, Britanya kamuoyu aslında medyaya hiç güveni olmayan bir kamuoyu. Britanya'daki medya zaten ölmüş insanların bile telefonlarını dinlemiş olan, bazı yayınların bütün, yani topyekun bir bölgede hiç satılmadığı, The Sun gibi gazetelerin hiç satılmadığı ve soldaki tek medya, aslında yazılı medya, basılı medya olan Guardian'ın sıfır saat sözleşmelerini, yani sıfır saat sözleşmesini şimdi açıklamayayım, sıfır saat sözleşmelerini eleştirirken bir yandan da kendi bünyesinde sıfır saat sözleşmesiyle çalışan birçok insanı çalıştırdığı işçi sömürüsü evet yani, aslında bir medya, yani medyaya hiç güveni yok zaten Britanya kamuoyunun. So talking about Jeremy Corbyn and the Labour, according to The Guardian, again, Heather Stewart, political editor, just has written that he's going to make an important speech today, and Jeremy Corbyn, the Labour leader, will insist the result of June's general election is not a foregone conclusion, as you have just said. As he launches Labour's campaign by pledging to bust the cozy cartel, in inverted commas, of British politics by means which he says that they say I don't play by the rules, their rules. We can't win, they say, because we don't play their game. They're quite right, I don't. And the Labour government elected on 8 June won't play by the rules. He will say that fat cat bosses and corporations should be afraid of a Labour victory. If I were Southern Rail or Philip Green, chairman of Arcadia Group, I'd be worried about a Labour government, he said. If I were Mike Ashley, chairman of Sports Direct, or the CEO of a tax-avoiding multinational corporation, I'd want to see a Tory victory. Labour is the party that will put the interests of the majority first. And lastly, he will tell his audience in Westminster, when we win, it's the people, not the powerful, who win. The nurse, the teacher, the small trader, the career, the carer, the builder, the office worker win. We all win, he says. Teşekkür ederim Ömer abi bunun için. Biraz zorladım ama. Yine Guardian'ın siyasi haberler editörü Heather Stewart'a göre Jeremy Corbyn bugün önemli bir konuşma yapacak ve Haziran seçimlerinin sonucunun şimdiden böyle garanti olduğu na karşı çıkacak. Morgan'ın da biraz önce söylediği gibi aslında. Ve İşçi Partisi'nin bu seçimdeki kampanyasında aslında bu rahat, Britanya siyasetindeki bu rahata alışmış karteli, siyasi karteli dağıtacaklarına söz verecek. Westminster'da konuşacak olan Corbyn, büyük ihtimalle partisinin kamuoyu yoklamalarında geride düştüğü gerçeğini çok fazla önemsemeden önemsemeyecek ve İşçi Partisi'nin bir sonraki hükümeti kurmak konusunda yetkin olduğunda ısrarcı olacaktır. Yine Stewart'a göre Corbyn medyanın ve yerleşik düzenin birçoğunun aslında bu seçimin sonucunun çoktan belli olduğunu ve muhafazakarların kazanacağını iddia ediyorlar diyecek. Bunu böyle çevirmesi de bayağı zor bir şey. Corbyn diyecek ki siyasette kurallar vardır ve bu kuralları eğer karşılamazsanız kurallara uygun oynamazsanız ve bazı şeylerin asla değişmeyeceğini kabul etmezseniz kazanamazsınız. Bize bunu söylüyorlar. Bize diyorlar ki bana diyorlar ki ben bu kurallarla oynamıyorum. Bu kurallar onların kuralları. Diyorlar ki biz kazanamayız çünkü onların oyununu oynamıyoruz. Aslında gayet haklılar çünkü onların oyununu oynamıyorum. Ve 8 Haziran'da kazanacak bir İşçi Partisi hükümeti onların oyunuyla oynamayacak. Corbyn da aynı zamanda göbek büyüten diyeyim, şiş göbek patronların ve şirketlerin olası bir İşçi Partisi zaferinden korkmaları gerektiğini söyleyecek. Eğer Southern Rail ya da Arcadia grubun başkanı olan Philip Green olsaydım bir işçi partisi hükümetinden korkardım diyecek. Eğer Mike Ashley Sports Direct'in başkanı ya da başka bir vergi kaçıran uluslararası şirketin başkanı olsaydım, CEO'su olsaydım tabii ki bir Tory zaferi görmek isterdim. Çünkü İşçi Partisi çoğunluğun halkın ihtiyaçlarını ve çıkarlarını önceleyecek bir partidir. Aynı zamanda Westminster'daki dinleyicilerine kazandığımız zaman bu insanların kazancı olacak, insanların zaferi olacak. Güçlülerin, iktidar sahiplerinin değil, hemşire, öğretmen, küçük esnaf, bakım işçisi, inşaat işçisi ve ofis çalışanı kazanmış olacak. Biz hepimiz kazanmış olacağız. Okay, so this basically demonstrates the separation between somebody like Theresa May and Jeremy Corbyn. Bu temel olarak aslında Theresa May gibi birisi ve Jeremy Corbyn arasındaki ayrılığı ifade ediyor. Theresa May is totally embedded in a world of corporate finance, at respect for capital and a disrespect for the working person. Theresa May'in içinde olduğu dünya, içinde yaşadığı ve konumlandığı dünya büyük finans ve büyük sermayeye saygı ve insanlara hiç verilmeyen, hiç duymadığı bir, yani insanlara saygısızlık ve onları görmezden gelme dünyası içinde. And simply, Jeremy Corbyn has some sort of awareness of what is affecting people every day. Ve basitçe söylemek gerekirse Jeremy Corbyn'in de yani sıradan vatandaşları, insanları her gün boğuştukları sorunlarla ilgili bir nevi bir anlayışı var dedi ama yani tam da değil gibi. For example, Southern Rail is a despicable train company that functions in Britain. It costs more money. It can cost me more money to travel to Scotland than it would cost for me to travel to Turkey. Örneğin Southern Rail gerçekten iğrenç bir, nefret edilesi bir tren şirketi, tren yolu şirketi. Öyle ki benim İngiltere'deyken İskoçya'ya, where are you based? London. Okay. Londra'dan İskoçya'ya gitmem, Londra'dan Türkiye'ye gelmemden daha pahalıya patlayabilir. BHS, the the person who was in charge or the CEO of BHS was Philip Green, I think. I'm not so sure, but I do know that he managed somehow to lose a lot of the pension funds for the elderly. Örneğin BHS'in CEO'su başında olan Philip Green, bundan çok emin değilim ama sanırım o sırada öyleydi. Emeklilik ikramiyelerinin yani bu başka bir türlü oluyor tabii İngiltere'de. Emeklilik ikramiyesi fonlarının çok büyük bir kısmını borsada kaybetmeyi başarmış bir CEO. And Sports Direct is a retail, commercial retail outlet franchise. And they specialize in selling discount sports goods. Typically, they have premises in deprived neighborhoods. But they offer their services so cheaply because they treat their staff so badly. Conditions in their warehouses are so bad that they contravene, according to some people, basic human rights for workers. Sports Direct ise toptan satım yapan, yani bir spor malzemeleri toptancısı. Özellikle indirimli spor malzemeleri ve kıyafetleri satıyor. Ve yani birazcık da bununla ilgili olarak yani sosyoekonomik olarak marjinalize olan bölgelerde özellikle yerleri var, satış yerleri var. Çok ucuzlar ama bu ucuz olmalarının nedeni de aslında kendi emekçilerini aşırı sömürüyor olmaları, onlara doğru düzgün para vermiyor olmaları ve çok insanlık dışı koşullarda sweatshop dediğimiz koşullarda çalıştırıyor olmaları. And the last thing I would say is that Jeremy Corbyn is actually involved in grassroots campaigns. Obviously, because he is now the leader of the Labour Party, he is able less and less to be at demonstrations, to talk at community centres. But I know through personal experience and through the experience of others that if you are running a campaign and you contact Jeremy Corbyn, it's more than likely that his support will be given. Son söylemek istediğim şey ise Jeremy Corbyn'in aslında çok tabandan bir kampanya, yani tabandan örgütlenen kampanyalarla son derece angaje olduğu ve bunların içinde olduğu. Elbette ki şu anda İşçi Partisi'nin başında olduğu için bunu yapmaya çok daha az fırsat buluyor. Ancak ben yani normalde bütün tabandan örgütlenen hareketlerin yanında ve işte topluluk merkezleri, işte sosyal merkezler dediğimiz community center'larda bulunduğu ve oralarda konuştuğunu biliyorum ve kendim kişisel tecrübemden ve başka tanıdıklarımın tecrübesinden de şunu biliyorum ki eğer tabandan bir hareket örgütleme, bir kampanya örgütlüyorsanız ve Jeremy Corbyn'in burada desteğini istediyseniz mutlaka kendisi ya da çalışma arkadaşı ekibinden birinin desteğini ve bağlantısını sağlamanız çok mümkün. Yani yanınızda oluyor. Well, Morgan Quaintance, thank you very much for this. we'll try to keep it up with the whole thing. It's going to be a mess. That's for sure. Morgan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Biz de buradan takip etmeye çalışacağız elimizden geldiğince ama epey de karışacak işler, bir felaket olacakmış gibi gözüküyor. Would you like to add anything else? I would say that from the media's perspective, it will be messy. But from my perspective, I feel positive, energized, and ready to resist. And so I'm very hopeful. Son bir şey eklemek ister misiniz? İster misin dedi Ömer abi. Morgan'da evet, şunu ekleyeyim. Medyanın perspektifinden bütün bu süreç çok karman çorman ve bir felaket olacakmış gibi gözüküyor ama benim perspektifimden açıkçası ben son derece pozitif, enerjili ve yani mücadeleye hazır hissediyorum. Gayet iyi hissediyoruz kendimizi diyor. Evet. We were just talking about resistance all day, yesterday and the day before that. So this is a very good message for the Turkish listeners as well. Biz de zaten bütün gün boyunca direnişten bahsettik. Dün de direnişten bahsettik. Yani birkaç gündür sadece direnişten bahsederken bu mesaj buradaki dinleyiciler için de son derece iyi bir mesaj oldu. Bengi, sana da çok teşekkür ederiz. Evet, Morgan Quaintance'la Resonance Radio'da bambaşka bir konuda tanıştık. Açık Radyo vesaire konuşuyorduk. Birdenbire ortaya bomba gibi düşen bu erken seçim hikayesi, Theresa May'in bir çeşit darbe gibi tezgahladığı şeyi düşünce onu her zamanki sömürü anlayışımızla tutup kolundan soktuk arkadaşımızı, radyocu meslektaşımızı ve görüşlerini aldık. Çok biz kendi payımıza, ben kendi payıma söyleyeyim, çok başarılı, iyi bir sunuş oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu şekilde de bitiriyoruz. Bitirirken de bir şey çalmıyoruz artık. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.